أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Biliyorsunuz bugünlerde ülkemizde ve dünyada çok rahatsız edici olaylar oluyor. Terör olayları, işte Müslümanların birbirlerini öldürmesi, çok üzücü, çok rahatsız edici sonuçlar doğuran hadiselerle karşı karşıyayız. Müslümanlar asırlardır yanlış gidişatlarının meyvelerini şimdi topluyorlar. Ve dünyaya maalesef İslam silm, huzur ve güven getirecek bir din olarak değil, terör, öldürme ve insanları yok etme aracı gibi gösteriliyor. Şimdi her dersimizde bunun sebeplerini anlatıyoruz. Bugün de yine okuyacağımız ayet sebebiyle Müslümanların ne kadar yanlış bir yolda olduğunu tekrar göstermeye çalışacağız. Okuyacağımız ayet Nisa suresinin 79. ayeti. Burada Allahü Teala şöyle diyor. Ma asabeke min hasenetin fe min Allah. Senin başına gelen iyilik Allah'tandır. Ve ma asabeke min seyyiatin fe min nefsik. Başına gelecek kötülüğün sebebi de sensin. Yaptığın yanlışlardan dolayı sıkıntıya sokulursun. وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. Ya Muhammed, seni insanlara elçi olarak gönderdik. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا. Şahit olarak Allah yeter. Şimdi burada başımıza gelen kötülüklerin sebebinin biz olduğu ifade ediliyor. Geçen haftaki dersimizden hatırlarsınız. Müslümanlar Bedir Savaşı'nda birçok sıkıntılarla yüz yüze geldiler. Yani şöyle sıkıntılar başlangıçta Bedir'e değil, kervanın arkasından bile gitmeye razı olmayan Müslümanlar vardı. Bedir'de düşmanla karşılaşınca ilk hamlede galip geldiler ama sabredemedi, esir aldılar. Allahü Teala Bedir'de düşmanı tamamen ezip Mekke'ye gitmelerini istiyordu. Ama onlar bunu yapmadılar. Mekke'yi de alamadılar. Cenab-ı Hakk'ın oradaki iradesi gerçekleşmedi. Sonra Cenab-ı Hak dedi ki, eğer sizin Bedir'de zafere kavuşacağınızı size daha önceden söz vermiş olmasaydım, aldığınız bu esirlerden dolayı, yaptığınız yanlışlardan dolayı sizi büyük bir cezaya çarptıracaktım dedi. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başına gelen sıkıntıların sebebinin kendisi olduğunu Allah söylüyor. Ne dedi? Ama tabii sen kelimesinin ilk muhatabı o ama hepimiz de aynı şekilde muhatabız. ما مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكِ Bugünkü dersimizi imtihana ayırdık. Biliyorsunuz Allah-u Teala düzenini insanları imtihan etmek için kurmuştur. Hud suresi yani 11. surenin 7. ayetinde, bende 221. sayfa. Allah-u Teala şöyle diyor. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Şimdi burada gün kavramı üzerinde şey yapalım. Henüz yer yaratılmamış. Dünyanın kendi etrafında bir kere dönüşüne biz bir gün diyoruz ama Allah katında bazen 1000 yıl bir gün oluyor, bazen 50.000 yıl bir gün oluyor. Yani gün kavramı yerine göre değişiyor. Peki buradaki gün kavramının karşılığının ne olduğunu Allah bize bildirmediği için 6 gün yani 6 evre ama uzunluğu ne kadar? İşte Allah'ın bildirdiği kadar 6 gün diyeceğiz. Söyleyeceğimiz başka bir şey yok. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا Yaratmadan önce Allah'ın arşı suyun üzerindeydi. Demek ki gökler yer yaratılmadan su neydi? Vardı. Peki gökleri yeri niye yaratmış? لِيَبْلُوَكُمْ Sizi zorlu bir imtihandan geçirmek için yarattı. Yani insanları zorlu bir imtihandan geçirmek için yaratmış. Demek ki şeyin göklerin ve yerin yaratılışın asıl gayesi neymiş? İnsanları zorlu bir imtihandan geçirmek. Daha henüz insan var mı yaratılırken? Henüz yok. Hanginiz daha iyi iş yapacak diye yarattım diyor. وَلَيْنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَبْعُوتُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ Bu insanlara desen ki öldükten sonra tekrar dirileceksiniz, kaldırılacaksınız. لَيَقُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler diyecekler ki اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ Bu apaçık bir büyü. Halbuki her insan görür ki tabiat ölür, yeniden dirilir. İşte insanların, tüm insanların ölmesinden sonra yeniden dirilmesi çok tabii bir şeydir. Fakat keferu sözünün anlamı çok önemli. Doğruları görmek istemeyen. Yine tekrar edelim. Sık sık söylüyoruz. Küfür örtmek demektir. Çiftçi tohumu örttüğü için ona kafir denir. Kur'an-ı Kerim'de de o anlamda Cenab-ı Hakk'ın kullandığı ayet vardır. يُعْجِبُ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ diye. Neredeydi, hangi ayette hatırlıyor musun? يُعْجِبُ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ Bitkisi, şeyleri, çiftçileri hayran bırakır. İşte buradaki küffar kelimesini Allah çiftçi olarak kullanmıştı. Yani Allah küfür kelimesi, küfür kelimesini çiftçi için kullanmış. Ama aynı küffar kelimesini kafirler için de kullanmıştır. He? Evet, Hadid suresinin 57. surenin kaçıncı? 20. ayet. 20. ayet, evet. Hadid suresi, 20. ayet. Yani bitkisi kafirleri hayran bırakır. Şimdi onun için şeyin çiftçinin elinde tohum olmasa örteceği bir şey olur mu? Dolayısıyla bütün kafirlerin örteceği şey de onlardaki doğru imandır. Yani hepsi doğruları bilir. Peki niye örterler? Zaman zaman birçok kimse bana söyler, siz de kendi kendinize söylüyorsunuz. Ya bu adamların derdi niye? Niye böyle yapmış? Ya işte zaten imtihan bu. Yani adam doğruları bilecek, örtecek ki kafir olsun. Niye örtüyor? Hesabına gelmiyor. Onun için bugün bu konuda en çok kullanılan kelime şu, konjonktür müsait değil. Tabii müsait olmayacak. Konjonktür müsait olsa imtihan olmaz ki. Senin orada neyi tercih ettiğin önemli. Ama şey senin bildiğin gibi değil. Tabii doğru. Yani herkesin başında o şeyler olur. Onun için insanlar zanneder ki imtihandan geçen sadece kendisidir. Konuşur der ki, ah benim başıma gelenleri bir bilsen, pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Gelmez pişmiş tavuk imtihandan geçmiyor ki sen geçiyorsun. Ondan dolayı Ali İmran 106. ayette Allahü Teala diyor ki: "Yevme tebyaddu vucuhum ve tesveddu vucuh femmellezine esveddet vucuhuhum ekafartum ba'de imanikum." O gün bazı yüzler ak, bazı yüzler kara olacak. Kara olanlara Allah şöyle diyecek: "İnandıktan sonra kâfir mi oldunuz?" Demek ki kâfir nedir? İnancını gizleyen kişidir. İnancı olmayan kişi değildir. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Evet, demek ki Allah Allah gökleri ve yeri ne için yaratmış? İmtihan için yaratmış, değil mi? Peki bir de insanla ilgili adı insan olan bir suremiz var biliyorsunuz, 76. sure. Orada da Allahü Teala şöyle diyor: "Hel ata alel insani hinun min ed-dehri lem yekun şey'en mezkura." Ben de 577. sayfada diyor ki şurası kesin. İnsanın üzerinden uzunca bir zaman geçmiştir. Kendi hakkında bir şey değildir henüz. Şey değil bakın. Buna çok dikkat edin lütfen. Henüz şey değil. Hakkında bilgi olan bir şey değil. Hakkında bilgi olan bir şey. Şey iki şekildedir. Şey, Arapçada mevcut olana denir. Yani var olana şey denir, olmayana şey denmez. Onun için ayet-i kerimede Allahü Teala kullu şeyin halikun illa vecehu. Her şey helak olacaktır. Allah'ın zatı başka. Allah'ın zatı da şeydir. Çünkü Allah burada kendisine de şey diyor. Kendisine de şey diyor. Onun için helak olması için var olması lazım, değil mi? Şeyen mezkura kelimesi de çok çok önemlidir. Lütfen buna çok dikkat edin. Çünkü bu konularda maalesef çok oyunlar oynanıyor. Zikir kelimesi bir akılda olan için kullanılır. Mesela sizin aklınızda bir şey vardır. Dersten sonra şunu yapmayı planlıyorum dersiniz, değil mi? O sizin zihninizde mezkur bir şeydir. Mezkur ne demek? Aklınıza koyduğunuz bir şeydir. Tamam mı? Peki insan şeyi mezkur değil. Onu aklına koyacak olan kim olur? İnsan yaratılmadan önce? Allah olur. Allah diyor ki yaratılmadan önce hiçbirinizle ilgili herhangi bir bilgi yok diyor. Tamam mı? Ayette söylüyor bunu. Yani ezelden bunu şöyle kabul etmişti, böyle kabul etmişti değil. Şeyen mezkura değil. Yani hakkınızda bilgi olan, işte yaratılması planlanan bir kişi değildiniz. Planlamada bile yoktunuz yani. Tamam mı? Zaten insanoğlunun yaratılması ana rahmine düşmesinden sonra başlar. Ondan dolayı Allahü Teala der ki, işte mesela oruçlu bulunduğunuz gecelerde eşlerinizle birlikte olabilirsiniz. Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Yazdığı ne demek? Yazma işi o şeyden sonra olur. Döllenmeyle birlikte olur. Ondan önce değil. Ezelden yazma yok. Ezelden yazma olmadığı için Cenab-ı Hak bize dua etti. وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً Ya Rabbi bize bu dünyada bir güzellik yaz diye dua ettir. Ezelden olsaydı böyle bir dua olmazdı. Şimdi diyor ki böyle bir şey yok. Mesela işte bir erkekle bir kadın evlenmezse çocukları olmaz. Ezelden hesap edilmişse isteseler de istemeseler de evlenirler, değil mi? Anne de bellidir, baba da. Ezelden böyle şeyi mezkur diye bir şey yok. Kur'an-ı Kerim her konuda çok ayrıntılı bilgi verir ama mesela kader konusunu inanç esası diye ortaya atanlar Ki İslam'da kadere inanç diye bu bize anlatılan şekilde bir kader inancı kesinlikle yoktur. Bu uydurmadır. Kader vardır. Kader ölçü demektir. Yani kanun. Allah hayrın da kanunu koymuştur, şerrin de kanunu koymuştur. O kadar. Onun için bak burada da söylüyor. Diyor ki inna halaknel insana, zaten anlatıyor. İnsan inna halaknel insane min nutfetin emşaj. İnsanı çok karışımlı nutfeden yarattık. Yani döllenmiş yumurtadan. Yumurta döllenecek ki insan yaratılmaya başlasın. Ondan önce yok. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءَ diyor mesela şeyde Âl-i İmran 3 veya 4. ayetlerde ana rahimlerinde size şekil verir. Tercih ettiği şekli orada verir. 3 mü? Yani neyse önemli değil. 3 veya da 4. 6 mı? 6. ayetmiş abi. Biraz daha ileri gitti. Evet. Şimdi diyor ki burada neptelihi, bak gökleri ve yeri insanları imtihan için yarattı. Burada da diyor ki biz insanı iptiladan geçireceğiz, bir belaya sokacağız. Bela kelimesi tabi Arapçadan bize gelmiştir de buradaki asıl konu şu. Arapçada bel yıpranma denir, yıpranma. Hepinizi yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Mesela elbise yıpranır, yırtılır, altını gösterir değil mi? Onun için bir şeyin altını göstermek manasında, kişinin gerçek kişiliğini gösterme anlamında da kullanılır. Yani öyle olaylar onu öyle bir yıpratır ki, Cenab-ı Hakk'a güveniyor mu, güvenmiyor mu orada ortaya çıkar. İsyan mı ediyor yoksa itaat mi ediyor ortaya çıkar. Yani her şeye rağmen Allah'a kullukta devam edip etmediğini gösterir. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا bundan dolayı insanı semî ve basır olarak yaratmışızdır, kılmışızdır, ona bu özellikleri vermişizdir. Yani bütün canlılar işitir ama insan dinler. Bütün canlılar bakar ama insan görür. Yani ilerisini görebilir. İlerisini görebilecek ve ona göre plan proje yapabilecek yapıda yaratılmıştır. Ondan sonra diyor ki inna hadeynâhu sebil, biz ona yolu gösteririz. Hadi bakalım, şurada hak yol var, burada batıl yol var. Hangisinden gidiyorsan git. İşte hak yolun kurallarını koymuştur, o kaderdir. Hak yolun kaderi yani ölçüsü. Batıl yolun kurallarını koymuş, o da batılın kaderidir. Hangisini yaparsan o sonuca ulaşırsın. Ölçü. Yoksa o kadere iman diye bir şey, maalesef Emeviler kendi suçlarının faturasını Allah'a kesmek için uydurmuşlar. Abbasilerin de çok hesabına gelmiş. Onları da iyice sağlamlaştırmışlar. Şimdi mesela burada bir şey daha söyleyeyim. Mesela ayetler okuyacağız biraz sonra. Orada göreceksiniz. İşte Allahü Teala işte biz bilene kadar, bilinceye kadar diye ifadeler kullanıyor ya. Ne derler? Allah zamandan münezzehtir. Yani Allah'ın zamanla bir ilgisi yok. Yahu Allah kendi fiillerini tamamen zamanla ifade ediyor. Tamam. Hiçbir insan yokken göklerin yerin 6 günde yaratılması kime göreydi? Bana göre miydi? O 6 günü Allah kimin için söyledi? Ya da tüm insanlar vefat ettikten sonra, hiçbir canlı kalmadıktan sonra Allahü Teala'nın yeniden dirilme için Me'ariz suresine belirttiği 50 bin sene kime göre? Halbuki o süre insan için bir gözü kapayıp açacak kadar kısa. Çünkü öldüğü için hareket bitmiş. Hareketin olmadığı yerde zaman da olmaz. İnsan için göz kapayıp açacak kadar olan dönem Allah için 50 bin sene. Siz bu kadar ayeti görüp de nasıl bunu söyleyebiliyorsunuz? Şimdi bu 41. surenin 49. ayetine bakalım. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki, şimdi bu dünyayı Allah yaratmış ya, bizim için çok da cazip yaratmıştır. Onun için şeyde, Âl-i İmrân 14 olacak galiba. Züyyineli orada diyor ki Allahü Teala züyyineli nâs hubbu'ş şehavat minen nisâ vel benîn vel kanâtirü'l mukantarati minez zâbi vel fiddah. İnsanlar için çok süslü gösterilmiştir. Çok büyük bir istekle elde etmek ister insanlar. Öyle nedir? Önce kadın. Şimdi kadınlar diyebilir ki niye erkekler değil de kadınlar? Bakın. Erkek de kadına özenir, kadın da kadına özenir. Evet. Yani erkek de kadına çok ilgi gösterir, kadın da kadına çok. Şu hanımlar gayet iyi bilirler. Biz hiçbir arkadaşımızın girdiği elbise falan hiç bizi ilgilendirmez. Ama onların başörtüsünün rengi, ayağın elbisenin kılığı, kıyafeti, her şeyi onları ilgilendirir. Yani Allah öyle yaratmış. Burada onların ayıplanacak tarafı yok. Allah öyle yaratmış. Öyle yaratmış. Onlar birer ziynet yaratmış. Ziynet oldukları için tıpkı işte mücevherlere nasıl insanlar ilgi duyarsa öyle. Kadın olsun, erkek olsun. Erkekler de ilgi duyar, kadınlar da ilgi duyar kadına. Arada bir fark var. Hubbu şehavet minen nisa vel benin. Oğul sahibi olmak. Vel kanatilil mukantarati minez zehbi vel fidda. İşte kantarlar dolusu altın gümüş. Vel haylil müsevveme. İşte şöyle alımlı atlar, böyle gösterişli atlar. Vel en'am, koyun, keçi, sığır, deve. Vel harf, ekin. Yani insanlar bunları elde etmek isterler çok. Tamam ettin, ne olacak? Bir gün ölmeyecek misin? İşte burada Allah bunları bize, 14 müydü? 14. ayet. Allah-u Teala, Âl-i İmrân 14. Allah-u Teala bunları bize çok cazip gösterir. Çünkü imtihan. Bilgi imtihanı değil. Dünyayı ahirete tercih edip etmeme imtihanıdır. Dolayısıyla sizin niyetiniz dünya ise dersiniz ki hele şunu bir yapayım, sonra bir tevbe ederim, iblis gibi yaparsınız. Ona bir daldınız mı bir daha da çıkamazsınız. Çünkü herkes doğruları biliyor ya, hani kafir doğruları örtmek ya. Niye örtüyor? Dünyada bir takım şeylere ulaşmak istiyor. Ulaş, ne olacak? Kaç sene kalacaksın ki burada? Ama öbür tarafta ebediyet. Aklını kullanırsan ona göre şey yaparsın. Duygularını kullanırsan burada kalırsın. İşte burada diyor ki Allahü Teala 49'da la yes'emul insanu min du'a'il hayr. İnsan böyle mal isteyişinden şey yapmaz. Bıkkınlık göstermez. Usanmadan, bıkmadan şu da olsun, bu da olsun, bu da olsun der. Şimdi illa mal değil, ilim de öyledir, her şey. Yani dünyada size itibar verecek olan şeyi istemekle bitiremezsiniz. Başlangıçta dersiniz ki şu olsun yeter. O olduğu zaman onu unutursunuz, anında unutursunuz. Şu da olsun, şu da olsun, şu da olsun, şu da olsun, bakarsınız ki gidiyor gibi bir de bir gün küt diye ölür gidersiniz, hiçbir şey kalmaz geriye. Evet. وَاِمْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوتٌ. Ama bir sıkıntı gelirse bütün böyle umutları yıkılır, her şeyden umudunu kesmiş olur. Çok üzülür. Onun için çok üzülenler ne derler? Karadeniz'de gemilerin mi battı derler değil mi yani? Çünkü onunla ifade edilir. وَلَيْنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّا مَسَّتُهُ. Ama başındaki o sıkıntıdan sonra Allah bir de bir şey... Bunlar birer imtihandır yani. İmtihan başka, başımıza gelenlerin bizden olması başka bir şey. Onun diyor, başına gelen sıkıntıdan sonra ona bir rahatlık, bir huzur verecek olsak şöyle der. لَيَكُولَنَّ هَذَا لِي. Ben bunu hak etmiştim zaten. Biliyordum böyle olacağını der. Yani Allah'a şükredeceğine bunu ben hak etmiştim der. Kendisine mal eder yani. Hamdolsun Cenab-ı Hak verdi demez. Ve ma azunnu saate gaimeten. Yani zannetmiyorum kıyamet olmaz ya. Ve le in ruci'tu ila rabbi. Ama olsa da Rabbimin huzuruna çıkarılacak olsam ya, şimdi şımarmış ya. İnneli indehu lel husna. Allah elbette Allah bana vermeyecek de kime verecek orada? Tabii ki benim payıma daha güzeli vardır. فَلَنَبَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِمَعَامِلُوا O kafirleri yaptıklarından haberdar edeceğiz. Ahirette herkes ne yaptığını tek tek görecektir. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ Onları kaba bir azaptan onlara tattıracağız diyor. Şimdi bütün bunlar böyle gidiyor. Yine Bakara suresinin 155 ve 157. ayetleri. Orada Allah-u Teala şöyle der, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Çünkü gökleri yeri imtihan için yaratmış ya, sizi çok yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Peki nasıl bir imtihan ya Rabbi? Bir şeyin minel havf, biraz korku. Yani korkuyla yüze, korktuğunuz zaman hiç korkmayın. Bu bir imtihandır. Başarmak için gayret göster. Velcu' açlıkla da imtihan edeceğiz. İmtihan. Başarmaya çalış. Ve naqsin minel envali vel enfusi ve semarat. Mal noksanlığı, can noksanlığı ve gelir noksanlığıyla da kesinlikle imtihan edeceğiz. Ve beşşiris sabirin sabredenlere müjde ver. Ellezine izâ asâbetum musîbeh başlarına bir sıkıntı geldiği zaman قَالُوا اِنَّا لِلّٰهُ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجُونَ derler ki ya bizim neyimiz var zaten? Her şey Allah. Zaten onun huzuruna çıkacak. Ben de Allah'ınım, sahip olduğum her şeydi. اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولَٰئِكُمُ الْمُهْتَدُونَ Onların üzerinde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı olgunluklar olur. Allah'ın ikramı olur. Yani onlar her gittikleri yerde bir şey bırakırlar. Yani insanlara faydalı olurlar. Ve doğru yolda olanlar onlar da Cenab-ı Hak cümlemizi onlardan eylesin. Şimdi bir de bugün mesela işte Belçika'da olan bir olay var. Son derece üzücü. İşte gidiyor. Üç kişi galiba diyeyim kendisini patlatıyor. Ve birçok insanın ölümüne sebep oluyor. En başta bu insanın kendisi niye ölüyor? Bir insan kendisini patlatması ne demek? Yani hem Müslümanım diyeceksin hem kendini öldüreceksin. İslamiyet'te intihar var mı? Ama maalesef bugün Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı'dır bunun. Her bir şey intiharın günahından mutlaka ona da gidiyordu Yusuf el-Karadavi'ye. Ne kadar üzücü bir şey. Ne kadar üzücü bir şey. Siz onlara ona saygıda kusur etmeyin bakalım ahirette peşinden gidersiniz. Şimdi Müslümanların gayrimüslimlerle ilişkilerini düzenleyen ayetlerin büyük bir bölümü yani kaç yüz taneydi sayısı mensuf diyorlardı. Değişiyor, 500'e kadar çıkarıyorlar. Ne kadar iyi ilişkileri emreden ayet varsa hepsini seyf ayeti dedikleri bir ayette nesk ederler. Tevbe 5. Halbuki o ayetin herhangi bir ayeti nesk etmesine imkan ve ihtimal yok. Niye? Çünkü maalesef Müslümanlar Kur'an'dan nasıl hüküm çıkaracağını maalesef bilmezler. İşte bugün buralara onun için gelmişlerdir bu noktalara. Bu kadar ulema, ben sık sık söylüyorum, birçok kimse kızıyor, istediğiniz kadar kızın. Serbest. Sizin ulemanız çıksın konuşsun, niye sağda solda cahil cühelayı konuşturup da bize karşı hakaret ettiriyorlar? Hani biz burada Şii-Sünni ayrımı yapmadan hepsine çağrı yapıyoruz. Neredeler bunlar? Hani Türkiye'de Ehl-i Sünnet Alimler Birliği kurulmuştu. Neredeler? Ne iş yapıyor bunlar? Hani Türkiye Alimler Birliği kurulmuştu. Ne iş yapıyorlar? Neredeler? Hiç sesleri çıkmıyor. Hani Dünya Alimler Birliği? Hani Diyanet İşleri Başkanlığı? Hani efendim şey? İlahiyatlar niye bir tanesinin ses çıkmaz? Çıkamaz. Çünkü bunların tamamı ümmidir. Ümmi ne demek? Allah'ın kitabından haberleri yoktur. Şimdi işte bu cumartesi günkü ders için bakmıştım. Cumartesi de söyledim. Ama o Taksim olayını duyunca çok canım sıkıldı. Dersin verimi biraz düştü. Ders sırasında o haber gelmişti. Bütün mezheplerin kitaplarına baktım. Şimdi bilgisayar var ya, hemen kolayca araştırılıyor. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı açıklama ilmi diye belirttiği o ilimden haberi olan bir tanesine rastlayamadım. Tabii ki o şekilde herhangi bir problemi çözemez. Siz sadece problem çıkarırsınız. Öyle olduğu için açın fıkıh kitaplarının tamamını, gayri şey müşrikleri yakaladığınız yerde öldürün. Şimdi bu patlatanlar da Allah'ın emrini yerine getirdiklerini düşünüyorlar. Ben ölüyorum ama kaç tane daha müşrik öldürürsem kim bilir ahirette ne işime yarar diyor. Peki Cenab-ı Hak Ali İmran 186. ayette ne diyor? لَتُبْلَوُنَّ فِي اَنْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ diyor. Mallarınız ve canlarınız konusunda kesin olarak zor bir imtihandan geçirileceksiniz. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ sizden önce kendine kitap verilmiş olanlardan kesinlikle işiteceksiniz. وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُ وَمُشْرِكْلَرْدَنْ ne? اَذَنْ كَث۪يرًا can sıkıcı çok söz işiteceksiniz. Efendim karikatür yapacak, tabii ki yapacak. Ya peygambere hakaret edecek elbette. Sen ne bekliyordun, adam kafir zaten. Ne oluyor yani? Yok şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Senin vazifen o insanlara doğruları anlatmaktır. O insanların zihnindeki yanlışları öldürmektir, kendilerini değil. Bak ne diyor Allah? وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذَنْ كَث۪يرًا müşriklerden ve kendinden sizden önce kitap vermiş olanlardan çok eziyet işleyeceksiniz. Yani canınızı yakacaklar. Çok rahatsız edici sözler işleyeceksiniz. Peki ne yapacağız ya Rabbi? وَاِنْ تَصْبِرُوا sabrederseniz. Söylesin. Diyor ya Allah-u Teala فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ bırak iftiralarını yapsınlar. وَتَتَّقُوا ama kendi tedbirinizi de alırsanız, kendinizi koruma altına alırsanız فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ işte kararlılık gerektiren işlerdendir bunlar. Sabırlı davranacaksın. Onlar söylesin, siz söylemeyeceksiniz. Ve sonunda bu insanlar Müslümanların gerçekten Allah'ın dinine çağırdığına kanaat getirecekler. Gerçeği görecekler. İnanırlar ya da inanmazlar o şey. Ama şu anda öyle değil ki. Açın herhangi bir mezhebin kitabını, ana ayet, müşrikleri nerede bulduysanız öldürün, diğer ayetlerin hepsi mensuh. Ve bunlar, Allah'ın kitabını kendi kafalarına göre tefsir ederler. Allah-u Teala da nedir? Der ki, Estağfirullah kitabun uhkimet ayatu thumma fussilet min ledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra hakim ve habir tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Allah tarafından. Ella ta'budu illallah ondan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Şimdi bakın burada bir görün. Allahü Teala bizi imtihan için yarattığını söylüyor. Gökleri yeri imtihan için yarattığını söylüyor, değil mi? Peki bu kader inancını uyduranlar ne diyorlar? Her şey ezelden bellidir diyorlar, değil mi? O zaman imtihanın manası. Evet Fatih, bu imtihanla ilgili olarak Elmalı Hamdi Yazır ne söylemiş, onu bize bir anlatır mısın? Bakın Cenab-ı Hak bu kadar o imtihanla ilgili ayetlerden çok az okudum ben size, sadece bir mesele anlaşılsın diye. Bakın imtihanla ilgili ne diyor? Elmalı Muhammed Hamdi Yazır, Bakara suresinin 124. ayetinin tefsirinde Allah'ın kulları imtihan etmesinin anlamının ne olduğuna dair bir açıklama yapıyor. Sözünü ettiğimiz ayete önce şu meali veriyor. Ayetin metni ve izibtela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehunne şeklinde. Şöyle meal vermiş ve o vakti iyice hatırda tutun ki İbrahim'in Rabbi bir takım kelimeler ile müptela kılmış, yani mükellef tutmuş, imtihana çekmiş. Neticede İbrahim o kelimeleri tamamlayıp ikmal etmiş idi. Bak imtihan etmiş yerine mükellef tutmuş diyor. Yani burada çok dikkat edin. Bu basit bir söz değil. Yani sorumlu tutmuş diyor. Vallahi imtihan ettim diyor, o sorumlu tutmuş diyor. Evet. Bu mealde geçen iptila ve bela kelimelerini açıklıyor ve şunları söylüyor. Tecrübe ve imtihan manasına gelir bunlar. Esasen iki farklı anlamı içine alır. Birisi bir şeyin gizli olan özelliğini, iç yüzünü tanımayı istemek, diğeri de o şeyin iyi ve kötü yanlarını, eksik veya üstün taraflarını ortaya çıkartmaktır. Birinci mana, gizliyi ve açığı bilen Cenab-ı Allah hakkında zaten tasavvuru bile mümkün olmayan bir mesele olduğundan Allah'ın İbrahim'i imtihana çekmesi ancak ikinci anlamıyla ele alınabilir. Bir de imtihan, imtihan olunan hakkında... İkinci anlam neydi? Bir daha söyle. Yani Allah'ın İbrahim'i imtihan etmesi diye bir şey olmaz. Her şeyi ezelden biliyor. Niye imtihan etsin ki? Peki, peki bu söz kime ait kardeşim? Bak Allah gökleri yeri imtihan için yarattım diyor. İnsan nutfe haline gelmeden önce onunla ilgili hiçbir bilgi ne zihinde vardı ne dışarıda hiçbir şey yoktu diyor. Bunu söyleyen Allah. Ama o diyor ki ezelden her şeyi bilen imtihan etmez. Allah bu ne oldu? Peki sana kim söyledi diye sormak lazım değil mi? Evet. İmtihana verdiği ikinci anlam, o şeyin iyi ve kötü yanlarını, eksik veya üstün taraflarını ortaya çıkartmak. Ortaya çıkarmak. Var da ortaya çıkaracak. Ya kim de? Allah mı imtihan oluyor ki ortaya çıkarsın? Görüyor musunuz? Bakın şimdi, işte bizim şeyimiz bu. Devraldığımız miras bu. Bizim medreselerimizde cahil yetişir. Bizim üniversitelerimizde cahil yetişir. Aslında batılı eğitim sistemi de öyledir. Bakın, üniversiteyi bitirene kadar okuma yazma dışında ne öğrenir üniversitedekiler? En verimli çağlarını üniversitede geçiyor. Ondan sonra hiçbir işe yaramazlar. Ne olur? Vasıflı köle yetiştiriyorlar çünkü. Vasıflı köle. Kendi emirlerinde olması lazım. Bizde de aynıdır. Ne olacak? O kadar kitap yazmışsın. Ya ne olacak ki yani? Allah Cenab-ı Hakk'ın sözünü sağa sola çekiyorsun haşa. Evet. Cenab-ı Hakk'ın kullarına ait sorumluluk emirleri de kulun nefsani temayülleriyle Allah'ın rızası arasında dönüp dolaştığından bir taraftan bir külfet ve zahmeti, öbür taraftan kulda sevap ve azaba sebebiyet verecek hal ve davranışların ortaya çıkmasını gerektiren ve bu bakımdan kulun iyi yönde gelişmesini sağlayan terbiyeye ait özellikler taşıdığından onlar da tecrübe ve imtihana benzer şeylerdir. Kulların kendi işlerinde tecrübe ve imtihana dayanan gerçekler üzere amel etmelerini, mücerret nazariyelerle, soyut düşüncelerle yetinmemelerini öğretmek için bunları emretmiş olabilir. Cenab-ı Allah... Olabilir. Halbuki evet. Allah ben imtihan ediyorum diyor, o olabilir diyor. Cenab-ı Şöyle Allah... yapmış olur, böyle yapmış olur. İbrahim'e kendi fiilini tecrübe ve imtihan suretinde anlatmak istemiş olabilir. Kendi fiilini tecrübe ve imtihan, İbrahim'e anlatmak istiyor. Allah imtihan etmiyor yani. İbrahim mi imtihan ediyor? Mesela şeyde şu vardır. İmam Maturidi var biliyorsunuz. Bak burada şeyini getirdim. Tefsirini getirdim. Maturidi mezhebinin kurucusu. Vefatı çok erken. 333 olması lazım. Bakayım. Evet, 333'te vefat etmiş. Bu ayetle ilgili şöyle diyor. Bu ayet şöyle de okunmuştur. Ve izibtela İbrahim Rabbahu. İbrahim Rabbini imtihan ettiğinde. Ulan ne demek? Ne oluyor bu ya? Ne oluyor ya? Yani çünkü koydukları sisteme imtihan uymuyor. Her şey ezelden belli diyorlar. Kader diye bir inanç uydurmuşlar. İmtihan bu işi ortadan kaldırıyor. E ne yapacaklar? Evet, Abdurrahman Fahrettin Razi ne demiş? Meşhur, bizim meşhur kelamcı. Onun da tefsiri var. Evet, Fahrettin Razi de bu ayetle ilgili olarak Bakara Suresi 124. ayetle ilgili olarak Allah-u Teala'ya imtihan ve ihtibar caiz olmaz onun için. Ah, bak. Allah'ın imtihan etmesi caiz değilmiş. Peki. La yecuzu aleyhil ihtibari vel imtihan. Liyennehu Teala alimun bi cemil ma'lumati lleti la nihayete leha ala sebili tafsil minel ezeli ilel ebed. Yani diyor, ezelden ebede kadar Allah her şeyi ayrıntılarıyla bilir. Ya şey yok ki bilsin kardeşim. Eğer olana şey denmez Arapçada, bunlar onu da söylerler. Olana şey denir de derler kitaplarında yani. Olmayana denmez. Bir şey haline geldiği zaman Allah onu yaratmış demektir. Yaratan tabii ki bilir. Evet, devam et. Bundan sonra da Hişam bin Hakem'in görüşünü naklediyor hocam. Bu konuda Hişam bin Hakem isimli bir zatın, ki Fatih hocamız vakit olursa onunla ilgili bilgi verecek bu konuda. Bu zatın konuyla ilgili görüşünü şöyle söylüyor. İnnehu Teala kâne fil ezeli âlimen bi hakâikil eşyâi. Yani diyor ki Allah ezelden varlıkların gerçek, yani yarattığı varlıkları biliyor. Ve mahiyeti eşya şeyler manasına gelir. Şeyler. Evet. Yani işte gökleri yaratmış, yeri yaratmış, kurallar koymuş, hepsini tabii ki biliyor. Evet. Onların mahiyetleri ve eşyanın hakikatleriyle ilgili şeyi biliyor. فَاَمَّا هُدُوسُ تِلْكَ الْمَاهِيَّاتِ وَدُهُولِهَا فِي الْوُجُودِ فَهُوَ تَعَلَى لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا اِنْدَ وُقُوِهَا. Diyor ki Allah, ama bu bunların imtihanları konusuna gelince vuku, olay olmadan önce Allah bunu bilmez diyor. Zaten bunu bilmez diyen Allah'ın kendisi. Biraz sonra ayette göreceğiz. Evet, bu konuda da bu Hişam bin adı Hakem çeşitli ayetleri delil getiriyor. Bu ayetlerin bir kısmını biraz önce hocamız okudu. Muhammed Suresi'nin 31. ayeti. Onun mealini okuyabiliriz. Dur, ben buradan okuyayım 31. Evet, ayetini. Evet. Muhammed Suresi 31. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali. Bu meal oldukça doğru mealdir. İnşallah bu ayete de doğru anlam vermiştir. Diyor ki, yok maalesef doğru mana vermemiş ya. Yani diğerlerinden iyidir mevcut meallere göre ama bak. Andolsun ki içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirleyinceye. Tamam, demek ki daha önce belirlenmemiş. Halbuki Allah bilinceye diyor ayette. Hatta ne aleme. Bilmeyi belirleme diye. Belirleme diye değiştirsen de daha önce belirli olmayana belirleme denir, değil mi? Belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. Evet. Orada ne demiş? Evet, tabii o doğru manasına yapmış. Bunun gibi bu değil. Bu zat yani. Hişam bin Hakem doğru anlamını söylüyor. Çünkü Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede açık bir şekilde kullarını imtihan ettiğini, onları denediği belirtir diyerek bu ayeti delil getiriyor. Muhammed Suresi'nin 31. ayetini, yine Hud Suresi'nin 7. ayetini biraz önce okudan لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَى, hanginizin daha iyi amel yapacağını konusunda imtihan etmek için. Evet. Yine bir başka ayet, Bakara Suresi'nin 155'i وَلِيَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ. Az önce okudum o ayetleri. Evet, biraz önce evet. Okundu bu ayet-i kerimede. Yine Taha Suresi'nin 44. ayeti. Bunu da anlamı işte ona de ki umulur ki tezekkür eder ve korkar şeklinde. Şey yani diyor şey yapıyor. Ve kula lehu kavlen leyyinen diyor. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'a diyor ki işte gidin Firavun'a, ona yumuşak davranın. belki aklını başına alır ya da korkar. Bak belki önceden belirlenen için böyle bir şey denir mi? Yani zaten önceden belliyse Kur'an-ı Kerim Allah'ın elçi göndermesinin manası ne? Bu kitabın gelmesinin anlamı ne? Dikkat ediyorsanız bir adamlar bir inanç ortaya koyuyorlar, tüm Kur'an'ı anlamsız hale getiriyor. Tüm hayatı anlamsız hale getiriyorlar. Bir toplum kadere inanıyorsa o toplumdan hiçbir şey olmaz. Yani bu geleneksel anlamda kadere inanıyorsa ondan hiçbir şey olmaz. Kur'an-ı Kerim'e bakın, hiçbir yerde kadere inanma diye bir kelime bulamazsınız. Ha Allahü Teala ölçü koymuştur, o başka. Ama bunlar şey yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de 1000 civarında hadis mal etmişler sonradan uydurarak. Çünkü şey yapan, minareyi çalan kılıfı hazırlar. Onu da yerleştirmişler. Tamam mı? Bir ayet daha. Aslında bunlarla ilgili yani birçok ayetin ayet buna delil olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in tamamı bununla aleyhine. Bakara suresinin 20. ayette bu zatın görüşü de bu şekilde. Ve kendince akli delilleri de var hocam. O biraz gerek yok, akli delillere lüzum yok. Zaten herkes onu bilir. Peki sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi bakın, Muhammed suresinin 31. ayeti şöyle. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Sizi kesinlikle yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Bunu söyleyen kim? Allah. Kesin, çünkü gökleri yeri onun için yaratmış, insanı onun için yaratmış. Bütün bunları ortaya koyduktan sonra yok Allah imtihan etmez. Yani bir dakika, sen kimsin? Sen kimsin ya? Hatta ne aleme, biz bilene kadar. Şimdi birçokları çıkıyor, efendim bu alamet koymaktır, bayrak koymaktır. Tamam, bayrak koymak diye, daha önce konmamış demek ki. Kimin başına hangi bayrağı takacağını ortaya koyacak. Ya ne çılgınlıklar yapıyorlar ya Rabbi. Yani Allah'ın ayeti inkar edemiyorsun, ne yapacaksın? Şimdi tarihselcilik çıktı. Eskiden olsaydı onlar rahat ederlerdi. Şimdi o tarihte o toplumun anlayışı öyleymiş. Şimdi Kur'an'ın tamamından kurtuluyor bizim ilahiyatçılar. Önemli bir bölümü. O zaman öyleymiş diye. Ama o zaman onların zamanında tarihselcilik olsaydı öyle yaparlardı, kurtulurlardı. Şimdi ondan da kurtulamıyorlar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Kesinlikle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Bu Allah'ın sözü. Muhammed Suresi 31. Hatta ne alemel mücahidin, içinizden cihad edenleri biz bilene kadar. Çünkü imtihan cihad imtihanıdır. Nedir? Zorluklar karşısında ne yapıyorsun? Direniyor musun? Yoksa gevşetiyor musun? Her şeye rağmen yürüyor musun? Aman ben mi kaldım alemi düzeltecek deyip de mücadeleden vaz mı geçiyorsun? Vazgeçersen kaybedersin. Yürürsen kazanırsın. Ve sabirin, içinizden sabredenleri de bilene kadar, bir de venebluve, ortaya çıkaralım. Neyi? Ahbareküm, haberlerinizi. Niye? Çünkü Allahü Teala sizin ne yaptığınızı başkasına da gösteriyor. Bak burada o da var. Başkasına da gösteriyor. Çünkü şahit alıyor. Birçok ayette var. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا تَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Bakara 142 ya da 143. İşte sizi merkezde bir ümmet yaptık. İnsanlara şahit olasınız. İnsanlara örnek olasınız. Ne yaptıklarını göresiniz. Resul de size örnek olsun. 143 mü? Tamam. Şimdi bu ayeti kerime, bakın tekrar okuyorum, ayette diyor ki Allahü Teala, sizi kesinlikle yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Hatta ne alemel mücahidine, cihad edenlerini biz bilelim. Minkum içinizden ve sabirli ve sabırlı olanları bilelim diye yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz diyor. Bu Allah kendisi için. Bu eskiden biliyor olsa böyle bir ifade kullanır mı Allah? Bilelim diye diyor. Kendi sözü. Şimdi çıkıp da buna karşı çıkanlar o kardeşim, Ben Allah'a inanıyorum. Sen inanmıyorsan o senin problemin. Allah böyle diyor, baş üstüne diyorum ya Rabbi. Sen diyor aslında o şöyledir. E tamam, aslında o şöyledir diyen o kadar kitap var ki sen de onların gittiği yere gidersin. Şimdi bakın, esas şey, ilginç olanı şu. İmam Maturidi, Hanefilerin akaidde imamı, Maturidi mezhebinin imamı. Bu da onun tefsiri. Bakın bu ayete nasıl meal vermiş. Yani bu da imtihan ne yapmış? Diyor ki, bunun birkaç tane anlamı vardır diyor. Bakın birinci anlam neymiş? Hatta ya'leme evliyâuhu el-mücâhidîne ve's-sâbirîne min gîri'l-mücâhidîne ve gîri's-sâbirîn. Allah-u Teala diyor ki, bak biz bilene kadar diyor, bu diyor ki Allah'ın evliyası bilene kadar. Birinci mana oymuş. Bu ne demek Allah'ın evliyası? Bu ne demek? Müminlerin bilmesi ise zaten وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ da söylüyor Allah onu. Onu da burada ifade etmiş. وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ'ı da söylemiş kendisini, kendisi. Diyor ki haberlerinizi Müslümanlar için ortaya çıkaralım. Yani Müslümanlar görsün. Kim münafık, kim gerçek mümin. E peki Müslümanlar Allah'ın evliyası değilse kim Allah'ın evliyası? Zaten o ilk ayetin son bölümünde onu söylüyor Allah. وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ diyor. Onu da sen de burada yazmışsın. Peki Allah'ın evliyası kim? Bakın Yunus suresinin 62. ayetinde Allahü Teala şöyledir. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allah'ın evliyası, veli kulları var ya, onların üzerine ne bir korku olur ne de üzülürler. Peki bunlar kim ya Rabbi? Ellezine amenu. Bunlar müminlerdir. Ve kânü yettekûn ve kendilerini koruyanlardır. İlk koruma şirkten korumadır. O da Meryem suresinde var. Ve diğer büyük günahlardan koruma. Peki mümin olup da kendini şirkten koruyanlar kim? Allah'ın nesi oluyormuş? Evliyası. Peki Allah'ın velisi olmayan hiç kimse yok. Peki burada diyorsun ki bak Allah öyle kendi velisini Allah öyle tarif ediyor. Ayetin son bölümü için diyorsun ki Müslümanlar da görsün. Peki ilk imtihan için Allah'ın evliyası bilsin. Bu ne demek oluyor? Allah biz bilelim diyor kendisi için. Çünkü Arapçada bu ifade kullanılır. Yani ben yerine biz kullanılır. Türkçede olmayabiliyor bazen de Arapçada olur. Arapçada buna iltifat derler. Kullanılır o. İkinci anlamı neymiş? Bu işte malum zaten bilinendi. Ne demek istediği zaten açık değil ama üçüncüsü onu birçok şeylerle ifade ediyor. Onun için vakit daraldı. Üçüncüsünde şöyleymiş. Ey hatta ya'leme kainen ma kad alimehu ennehu seyekun. Diyor ki Allah'ın olacağını daha önce bildiğinin olduğunu bilmesi için. Önce kararlaştırmıştı ya. Onun ortaya çıktığını bilsin diye. Allah kendini mi imtihan ediyor? Şimdi mesela sen bir robot yaparsın. Bak şimdi robot burada 3 saniye karşı duvara koşacak. Hadi bakalım ha. Ya 4 saniye tüh. 4 saniye koşarsa robot mu imtihanı kaybeder? Yapan mı? Ya Allah mı imtihandan geçiyor ki böyle yazıyorsun? Daha önceden belirlediğinin ortaya çıkması için deneme yapıyormuş. Şimdi ne oluyor? Yoksa yarın ahirette adam Cenab-ı Hakk'ı mahkemeye verecek de haşa birisine mi şikayet edecek de Allah böyle ortaya çıkarıyor? Evet. Şimdi görüyor musunuz İslam ulemasının ne halde olduğunu? Onun için İslam ümmeti A'dan Z'ye yenilenmek zorundadır. Her derste söylüyorum size. Ama şunu söyleyeyim. Dünyayı ahirete tercih edenlerden hiçbir şey beklemeyin. Efendim konjonktür müsait değil diyen adamlardan hiçbir şey beklemeyin. Öyle bildiğin gibi değil diyenleri boş verin. Onlar hep imtihanları kaybedenlerdir. Siz şunu söyleyin. Ben ne yapabilirim? Dünyada hiç kimse yok, sadece ben varım. Ne yapabileceksem yapmalıyım demeniz lazım. Tamam, yapılacak ama başkası yapsın derseniz, başkası yapar, sevabı o kazanır. Siz sevabınızı kaybedersiniz. Onun için bu hocaları hizaya getirecek olan sizlersiniz. Gidin deyin ki, Araf suresinin 52. ayetini bir gösterin. Deyin bak, Allah burada açıklama ilmi diyor. Bunu bana bir izah eder misiniz diye bir sorun bakalım hocalara. Ancak siz yola getirebilirsiniz onları. Bugün bu ne biçim bir şey ya? Ne biçim bir şey? Şuraya bak. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır ne yazıyor? Fahrettin Razi ne yazıyor? Şey ne yazıyor kitabında? İmam Maturidi ne yazıyor? E bu şekilde olan bir İslam alimden ne bekliyorsunuz? Ne beklenebilir? Ne oluyor? Bu kadar okullarda dirsek çürütenler sadece kafalarını şartlandırmak için mi kendilerini zorluyorlar? Herhalde bu yazıları yazabilmek için çok fazla kendisini şartlandırmış olmak lazım. Onun için çok çok mücadele etme mecburiyetimiz var. Şimdi hazır bütün dünyada insanların dikkatleri İslam'a çekilmişken bunu göstermemiz lazım. Bir arada biliyorsunuz şeydi, Avrupa'da çok bu Tevbe 5. ayetten dolayı çok ciddi tartışmalar vardı. Türkiye'ye de yansımıştı. Size daha önce de anlatmıştım zannedersem. Neyse, hepinizin tanıyacağı bir hoca, bizim İstanbul Üniversitesi'nin rektör yardımcısıyla beraber televizyona çıkmışlardı. O 28 Şubat döneminde. O işte haram aylar çıktıktan sonra o müşrikleri nerede bulursanız öldürün ayetini orada okudu. Hocaya soruyor, hocanın tefsiri var, meali var. Hocaya diyor ki, yani şimdi siz yarın iktidara gelirseniz biz müşrik sayıyorsunuz zaten, öldüreceksiniz. Değil mi? Bak burada, işte senin mealinde de böyle yazıyor diyor. O da diyor ki, Kur'an'a bütüncül bakmak lazım. Cevabı bu. E bak, tefsir yazmışsın, meal yazmışsın, yani ne manisi var ki? Bak işte. Bütün söyle diyor. Avrupa'da da öyle yapıyorlardı. Hatta bir akşam şey yapmıştım, eskiden televizyona bakma fırsatım oluyordu işte. Arada sırada gece gidiyordum, biraz da İngilizcem gelişsin diye açıyordum, bir tane şey vardı, bir evangelistlerin televizyonu vardı. Açıyordum onu. Bir akşam baktım ki adam koymuş önüne bir Kur'an-ı Kerim, o papaz. Yanına da bir tane hahamı almış. Hahama soruyor. Diyor ki, bu Müslümanlar diyor, yarın iktidara gelseler bize ne yapacaklar? Bak şu anda hakimiyet bizde. Bunların eline geçse ne olacak? Haham da diyor ki, ben şimdi sana gösteririm bak. Ben de şimdi açayım bakayım burada şu Diyanet'in mealinde ne yazıyor. Açtı şimdi. Böyle. Bak dedi, 9. surenin 5. ayeti dedi. Bakayım hele, inşallah doğru yazmışlardır. Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Hadi bakalım. Haram aylar çıkınca Allah'a ortak koşanları bulduğunuz yerde öldürün. Zaten temel bunu alıyorlar. İlgili bütün iyiliği emreden bütün ayetleri de mensuh sayıyorlar. Yürürlükten kalkmış sayıyorlar. İyi ilişkileri emreden bütün ayetleri. Bak görüyor musun dedi adam. Şimdi dedi, Ramazan'ın son haftasıydı, hiç unutmuyorum. Haham Ramazan'ı haram ayı zannediyor. Dedi ki, şimdi bak, şu anda oruç tutuyorlar dedi. Bir hafta sonra bu ay çıkacak, bir hafta sonra bu kitap onlara emrediyor. Bizi nerede bulurlarsa öldürecektir. Şimdi ben de bu defa Avrupa'ya giden her arkadaşa bunu soruyor. Hepsine de duyduklarımı hemen çağırıyordum, telefon ediyordum. Diyordum ki bakın, Mümtehine suresi 8 ve 9. ayetleri onlara okuyor. Zaten bizim Doğru Bildiğimiz Yanlışları kitabında görürsünüz. Bu konu geniş geniş anlatılmıştır. Sonra epeyce ben gittim Avrupa'ya. En çok sordukları soru. Hemen diyordum açın Kur'an-ı Kerim'i. Ellerinde Kur'an oluyordu benim toplantılarımda. Çünkü biliyorlar ki Kur'an'a göre konuşuyorum. Ha hemen soru bitti. Bir müddet sonra artık o konu tamamen kapatıldı. Şimdi ne? Şimdi bu kendini patlatanlara birisi diyor ki fetva veriyor, patlat diyor. En büyük şehit sevabı alırsın. Ne kadar çok adam öldürürsen işte o kadar da sevap alırsın diyor. Ondan sonra İslam dini ne hale geliyor? İnsanlara nasıl diyeceksiniz ki yarın bu dine inanın? Kim inanır? Böyle bir dine, anlayışına. Bakın görüyorsunuz, en büyük alimlerinin ne halde olduğunu görüyorsunuz değil mi? Tekrar ediyorum çünkü sahabeden sonra Allah-u Teala'nın وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ onlara bir kitap getirdik, Araf 50. ayet. Onu bir ilme göre açıkladık dediği o ilim kaybolmuştur. İşte Allah'a şükür 15 günde bir Erdem'le Fatih bunu şeyde anlatıyor. Hilal TV'de. Hamdolsun artık yavaş yavaş halka mal olmaya başladı. Yani çok çok sevindirici bir şey var. Bu hafta şeydeydiler, Eskişehir'deydiler, son derece mutlu bir şekilde döndüler. Ondan önce Kayseri'deydiler, son derece mutlu bir şekilde döndüler. O arkadaşlarımızın hepsine buradan teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Diğer bölgelerden de gelen haberler o, yetişemiyoruz yani çünkü çok az zaten bir durumdayız. Evet, şimdi hepimize düşen vazife bu. Lütfen elimizden geldiği kadar yapalım. Gayret gösterelim. Şu şeyi şu ilmi bütün dünyaya ulaştıralım. Elimizdeki bu imkanları kullanarak. Allah hepinizden razı olsun. Birazcık ara verelim, sonra soru cevaba geçeriz.